Se Memeki sabina nangai oyebi nyoso Olige bugiye na komiko eka eka na kichasa Choko kutana na suka mboka Kichasa, kokutana na suka mboka e Natuna kina seme kie Sabina ayebisa ngai Atali nga seki alobina ngai Okende mobembo na Luanda Oh mwana mama na baby e Okende ke mala mwe Okende ke mala mumefe Oh mwana mama na kokutana na suka mboka Oh, no.